Witajcie moi mili, witam was w tym leniwym poświątecznym czasie. Mam nadzieję, że u was też jeszcze panuje takie spowolnienie między tym świątecznym a noworocznym okresem i mimo tego, że już wróciliśmy do pracy, to jesteśmy jeszcze tacy wyciszeni i niewiele nam się chce. No, zapewne jest to spowodowane po części tym świątecznym biesiadowaniem przy stołach zastawionych do granic możliwości. Ja w ostatnim podcaście mówiłem o tym, że zima zła i że prawdopodobnie będą białe święta. No, ale właśnie pogoda jest takim tematem niewdzięcznym, zdecydowanie niepasującym do podcastów, chyba dlatego, że nigdy nie oddają konkretnej chwili, w której słuchacz mógłby z danym podcastem się zapoznać. Chociażby dlatego, że właśnie odsłuchujemy tych podcastów z pewnym opóźnieniem, to ta pogoda nie będzie nigdy tematem aktualnym, ale chyba zostanie tematem nieodłącznym w moich podcastach, dlatego że oddaję zawsze pewien stan ducha prowadzącego, który właśnie w danej chwili wypowiada się przed mikrofonem. Święta miały być białe, a Wigilię przywitał mnie okropniasty deszcz, który nie opuszczał mnie też przez drugi dzień świąt. Po tym wszystkim znowu wróciła zima, znów mógłbym troszeczkę pomarudzić, a kolejny dzień był słoneczny, pożegnał mnie ze śniegiem, dzisiaj jest mroźnie, a kto wie, co będzie jutro po tych ogromniastych mrozach, które były kilkanaście dobrych dni temu. Przestałem zaglądać do mojej takiej malutkiej prognozy pogody i niech mnie zaskakuje każdego dnia to, co za oknem. Święta jak zwykle minęły szybko, za szybko, ale to już taki standard w ramach polskiego powiedzenia święta, święta i po świętach. Ja mam taką teorię świąteczną, którą już niejednokrotnie promowałem wśród swoich znajomych, że święta mają dla nas różne znaczenie i różnie odczuwamy ten nastrój świąteczny w zależności od tego, w jakim momencie swojego życia się znajdujemy. No i to też zależy od tego, co wynieśliśmy z domu. Ja mam takie wrażenie, że gdy jesteśmy młodzi, gdy jesteśmy małymi brzdącami, to oczekujemy tych świąt. Nasi rodzice też starają się, aby jak najbardziej wprowadzić nas w ten świąteczny klimat. No właśnie, jest taki nastrój, jest to oczekiwanie, kiedy z rumieńcami na twarzy czeka się, aż właśnie będzie ten wolny czas, aż w domu będzie pachniało choinką, aż będą te wszystkie świąteczne przygotowania, później prezenty, komercyjny Mikołaj. No. Wszystko to, co dla dzieciaków musi podczas świąt być. Ale im stajemy się starsi, im bardziej dojrzewamy, te święta jakby odrobinę tracą dla nas uroku. Mam wrażenie, że te pewne elementy świąt docierają do nas zupełnie inaczej. No i w pewnym momencie przestajemy cieszyć się tym, co tak świątecznie powinno nas nastrajać pozytywnie. No a gdy dochodzimy do kolejnego etapu naszego życia, czyli kiedy zakładamy komórkę społeczną, jaką jest rodzina, własną rodzinę, to znowu na przykładzie własnych dzieciaków próbujemy odbudować ten zaginiony klimat świąt. Próbujemy stworzyć im takie prawdziwe święta, pokazać ten prawdziwy nastrój. No i jednocześnie sami w tym uczestniczymy, sami cieszymy się tym, co stworzyliśmy dla tych małych istot, które z perłowymi oczkami wyczekują przyjścia chociażby pierwszej gwiazdki czy prezentów od Mikołaja. No i koło zatacza swój krąg, później nasze dzieci dojrzewają i tak dalej, i tak dalej. Możecie się zgadzać z moją teorią, możecie się z nią nie zgadzać. To chyba zależy tylko i wyłącznie od tego, jakie kto ma podejście do świąt i jakie podejście do tych świąt prezentuje cała rodzina. W dzisiejszych czasach jest tak, że każdy jest zabiegany, każdy ma swoje zajęcia, swoje obowiązki i gdy następuje ten moment świąteczny, w którym mamy tak wiele czasu, który moglibyśmy spędzić ze sobą, po pewnym okresie tego czasu okazuje się, że tak naprawdę niewiele mamy sobie do powiedzenia. No i wtedy wszyscy wciskamy się w swoje kąty, w swoje cztery ściany. A w tych swoich czterech ścianach możemy oddać się spożywaniu czasu na coś, na co codziennie go nie mamy. Na jakieś nasze małe drobnostki, które lubimy, a na które nie możemy sobie pozwolić. I ja w ten drugi dzień świąt zupełnie oddałem się obrazkom filmów. Film to chwila wyciszenia tego, co tu i teraz. Możliwość przebywania obok bohaterów, wczuwania się w drobiny ich emocji. To takie przenoszenie nas gdzieś w odległe miejsca, odległe sytuacje. Przenoszenie gdzieś, kiedyś, w coś, czego nie znamy. Albo jest to przewracanie tego, co nam najbliższe, znane, na drugą stronę. Zupełnie inną niż to, do której przyzwyczaiło nas życie. A to wszystko z bezpiecznej perspektywy naszych czterech ścian, do których po wszystkim wracamy, bo niestety, bądź stety, wrócić musimy. I wielokrotnie jest jeszcze tak, że film dawno przebrzmiał. Dawno wyłączyliśmy już guzik na pilocie, czy wyłączyliśmy program odtwarzania w komputerze. Kładziemy się spać, a losy bohaterów gdzieś pałętają się w naszej głowie, a my, zamykając drugie oko, zastanawiamy się, jak dalej potoczyły się losy bohaterów, jak mogły potoczyć się losy bohaterów, gdyby konstrukcja tego filmu była inna. Film to taka dobra odskocznia od naszej codzienności. Dni płyną nieubłagalnie i ledwo mieliśmy święta, już czeka nas nowy rok. Nigdy mamy możliwość cofnięcia się do tego, co było rok temu, dwa lata temu. Fajnie spisywać własne myśli, bo możemy do nich powrócić właśnie w takich okresach, kiedy mamy dużo czasu dla siebie. Możemy zweryfikować to, co wypisywaliśmy bądź wypowiadaliśmy wtedy, z tym, co myślimy dzisiaj, z tym, co się spełniło bądź nie spełniło. Jak nasze zapowiedzi, nasze marzenia przełożyły się na to, co przyniosło życie. Ja mam taką możliwość, wróciłem do swoich zapisanych słów, zapisanych myśli. Stwierdziłem, że w okresie świąteczno-noworocznym zawsze jest to taka próba podsumowania tego, co w danym roku było. Jest to próba spojrzenia w przyszłość. Jakieś takie delikatne obietnice tego, co w tym nowym roku na pewno być powinno. Ja zazwyczaj nie robię postanowień noworocznych i w tym roku oficjalnie też takich robić nie będę, chociaż są rzeczy, które sobie obiecałem. Ale chyba zostawię je dla siebie, bo z realizacją może być różnie. Okres świąteczny, noworoczny to zawsze dla mnie taka sentymentalna podróż w czasy przeszłości. Zawsze wśród tych podsumowań spisanych bądź przemyślanych zawsze znajdowały się jakieś wspomnienia tego, co było wcześniej, tego, co dzisiaj nam brakuje, do czego chętnie byśmy wrócili, a do czego niejednokrotnie niestety wrócić nie możemy. Więc w nowym roku chciałbym Wam życzyć jak najwięcej powrotów do tego, co w Waszym życiu było dobre i jak najwięcej tworzenia nowych sytuacji, które w Waszym życiu będą dobre. Na zakończenie tych krótkich świąteczno-noworocznych myśli utwór, który jak zwykle wyszperałem dla Was z zasobów jamendo.com. A ja mogę Wam powiedzieć już tylko do usłyszenia w nowym roku. No i mam nadzieję, że będziemy się słyszeć regularnie. Mam nadzieję, że będziemy. Бежать да все грибцы гребут. Осенью морю до жорного плывут.